Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики на нашому каналі. Андре Нортон. Планета чаклунства. Український переклад Олександр Ласкавцев. Розділ третій. «Та ви справжня людина сили!» Тау похитав головою у відповідь на цей вигук Азакі. «О, ні, сер, це ваш Ламбріло, людина сили. Я лише скористався його методами, а ви усі побачили результат. Не заперечуйте, те, що ми побачили, ніколи не ходило цим світом». Тау перекинув через плече ремінь похідної сумки. «Сер, колись давно люди вашої крові полювали на слонів. Вони брали їхні бивні як трофеї, ласували їхнім м'ясом, а іноді через необережність або просто невезіння вони гинули під їх ногами. Отже, десь глибоко всередині вас спить те, що навіть сьогодні може прокинутися і пригадати Ельдаму у розквіті його могутності, коли він був вожаком у своєму стаді і не боявся нікого, окрім хіба що списів та підступності маленьких слабких людей. Ось так і Ламбріло пробуджує ваш розум, змушуючи бачити те, що він хоче, щоб ви побачили». «А як він це робить?» – невимушено поцікавився лісничий. «Ну, хіба не магія те, що ми ясно бачимо перед собою не Ламбріло, а лева? Він плете свої чари за допомогою барабанів, співу і навіювання, яке його розум доносить до вашої свідомості. Та коли він закінчує плести це своє магічне мереживо, то уже не може обмежитися лише тією картиною, яку навіює вам, і не може завадити давнім спадковим спогадам вашого народу домалювати додаткові образи. Я лише скористався ефектом, який вчинили інструменти Ламбріло, аби надати вам іншу картину, свідком якої колись у давнину були ваші пращури. І тим самим ви нажили собі ворога». Лісничий Азакі стояв перед стелажем із найсучаснішою зброєю. Нарешті він зробив свій вибір – срібляста трубка із прикладом, вигнутим під людське плече. «Ламбріло вам цього не забуде!» – Тау коротко засміявся. «Але ж я просто зробив те, чого ви хотіли, хіба ні, сер? Я зосередив на собі ворожість небезпечної для вас людини, і тепер ви сподіваєтеся, що я буду змушений, захищаючись, прибрати його із вашого шляху». Хаткіанен повільно повернувся, кладучи зброю на передпліччя. «Я не стану заперечувати цього, космонавте». «Тоді справи у вас тут дійсно серйозні, і вони настільки серйозні», – перебив Азакі, звертаючись не лише до Тау, але й до інших гостей. «Настільки серйозні, що те, що зараз відбувається, може означати кінець тієї хатки, якою я її знаю. Ламбріло – це найнебезпечніша дичина, яка мені траплялася за усе моє довге життя мисливця. Він або піде, або ми змушені будемо вирвати йому ікла. Інакше все, чим я є, все, над чим я працював, все, що збудував тут, буде знесено геть. Тож, щоб захистити усе це, я готовий застосувати будь-яку зброю. Тож я, виходить, ваша зброя, яка, як ви сподіваєтеся, буде не менш ефективною, аніж цей стріломет, який ви зараз тримаєте у руках». Тау знову засміявся, тільки цього разу якось невесело. «Ну що ж, Будемо сподіватися, що я зможу бути принаймні не менш корисним». Із тіні вийшов капітан Джеліко. Був ранній світанок, і сірість зникаючої ночі усе ще трималася у кутах зброярні. Він спинився перед стелажами зі зброєю і обрав короткоствольний бластер. Лише коли його рука відчула руків'я зброї, він глянув на господаря. «Ми твої гості, Азакі. Ми їли хліб і сіль під цим дахом». «То були плоть і кров мої», – похмуро відповів той. «І спущуся я у пітьму сабри перед вами, якщо полум'я смерті стане супроти вас». Він витяг із піхов на поясі ножа і простягнув його руків'ям до Джеліко. «І буде тіло моє стіною між вами і пітьмою, капітане. Але зрозумійте, для мене моя справа важливіша за життя будь-якої людини. Ламбріло та зло, яке стоїть за ним, треба викорінити. Жодного підступу у моєму запрошенні не було». Вони дивилися одне одному просто у вічі. Дві постаті, рівні як на зріст, так і за силою особистого авторитету, а ще рівні чимось невловимим, що надавало кожному із них право володарювати у його власному світі. І ось рука капітана Джеліко витяглася, і кінчик його пальця торкнувся руків'я оголеного клинка. «Ні, не було жодного підступу», – визнав він. «Я відразу зрозумів, що у вас велика потреба, коли ви прийшли до нас на королеву». Позаяк обидва, і капітан, і Тау, здавалося, прийняли ситуацію, яка склалася, Дейн, який ще не цілком її осягнув, готувався просто виконувати накази. На той момент у їхні плани входило відвідування заповідника з обору. Вони вирушили на флітері. Азакі, один із його підлеглих мисливців, і троє людей із королеви. Піднявшись над вершинами гір, вони залишили позаду палац-фортецю і попрямували на північ, маючи палаючу кулю сонця на сході. Під ними розкинувся суворий край гострих скелястих вершин та темно-пурпурових тіней глибоких ущелин. Але доволі швидко ландшафт перемінився. Тепер вони летіли над морем зелені. Безлічі відтінків зеленого із ділянками жовтого, синього та навіть червоного на тому килимі, що утворювався верхівками дерев. Далі був іще один скелястий хребет, а потім відкритий простір савани, вкритої галявинами високої зеленої трави, подекуди випаленої до жовтого кольору пекучим сонцем. Ще там була річка, шалено звивистий променистий потік, який подекуди закручувався настільки, що вода у ньому, здавалося, текла проти звичайного напрямку течії. Потім знову понівечена земля. Земля настільки спотворена стародавньою вулканічною активністю, що виглядала якимось гротескним кошмаром, сонмом, утвореним ерозією виступів та западин. Азакі вказав на схід. Там була помітна якась темна пляма, що розширювалася у величезний клин. «Болото Мігра. Його ще досі не дослідили». «Ну, ви могли б скористатися нагодою і картографувати його просто зараз із повітря», – прокоментував Тау. Головний лісничий спохмурнів. «Ми вже втратили 4 флітери, намагаючись це зробити. Зв'язок переривався, щойно вони перетинали останній гірський хребет на сході. Там є якась перешкода, природу якої ми й досі не розуміємо. Мігра – це місце смерті. Пізніше ми пролетимо вздовж її кордону, і тоді самі побачите. А зараз Азакі звернувся до пілота своєю мовою. Ніс флітера різко піднявся вгору, і вони пролетіли над найвищою вершиною із тих, які бачили у цьому гірському краї, аби нарешті досягти простору, вкритого безкрайніми травами та поцяткованого рідкими лісовими насадженнями. Джеліко схвально кивнув. «З обору?» «З обору», – погодився Азакі. «Ми вирушимо на північ заповідника. Хочу показати вам гніздів'я фасталів. Зараз у них якраз сезон гніздування, і це видовище ви запам'ятаєте на все життя. Але наразі ми візьмемо трішки східніше. Маю ще проінспектувати пару єгерських станцій». Це сталося відразу після того, як вони залишили другу станцію. Флітер понісся далі на схід, знову долаючи ланцюжок гірських хребтів. Азакі хотів побачити сам і показати своїм гостям одне із щойно відкритих природних див хатки, про яке йому доповіли на останній станції – озеро у кратері вулкана. І ось флітер ковзнув поверхною води, яка мала насичено смарагдовий відтінок і заповнювала чашу кратера від однієї кам'яної стіни до іншої. Це було озеро, але без жодного натяку на пляж. Та коли машина знову піднялася у повітря, аби ближче підлетіти до дальньої стіни кратера, Дейн напружився. Одним із його обов'язків на борту королеви було саме пілотування флітера. І хоча сьогодні ці обов'язки за нього виконував інший пілот, він все ж несвідомо пілотував флітер разом із Хаткіанином, заздалегідь передбачаючи кожен подальший рух пілота. І тепер, коли він побачив заслабку, на його думку, реакцію машини на команду пілота вгору, його рука інстинктивно потяглася до важеля керування потужністю двигунів. Так, вони здійнялися вгору на висоту достатню, аби безпечно подолати стіну гірського хребта, та все ж машина реагувала на команди пілота явно неналежним чином. Навіть не бачачи, як руки пілота блискавично рухаються над приладами керування, Дейн інтуїтивно зрозумів, що у них неприємності. І ці потаємні підозри швидко перетворилися на повну впевненість, коли ніс їх флітера знову опустився донизу, і вони почали входити у піке. Капітан Джеліко спокійно заворушився, і Дейн зрозумів, що він теж насторожений. Пілот встановив максимальну потужність двигунів, але ніс флітера поводився так, немов скелі внизу притягували його потужним магнітом. Незважаючи на усі зусилля, машину не вдавалося втримати у горизонтальному положенні. Їх тягнуло до землі, і усе, що міг зробити пілот, це лише відтягнути неминущу трощу. Хаткіанен повернув машину на північ, аби оминути те, що лежало внизу. Там довгий рукав болота Мігра впирався у підніжжя гори. Головний лісничий щось говорив у мікрофон в той час, як їх пілот продовжував боротися проти сили, що тягла їх донизу. Тепер їхня маленька машина була уже нижче вершини вулкану, за якою ховалося озеро, а від заповідника їх відділяла величезна гора. Азакі щось приглушено вигукнув, ляснув по пристрою зв'язку та заговорив у мікрофон різкіше. Було очевидно, що він не отримує бажаних результатів від своїх наказів. Потім, кинувши погляд навколо, він наказав землянам «пристебнути паски». Але його супутники уже й самі здогадалися пристебнути широкі паси безпеки, що мали врятувати їхнє життя від удару при падінні. Останнє, що день помітив перед трощею, це як пілот натискав кнопку, що активувала подушки безпеки. Незважаючи на калатання серця, частина Дейнової свідомості відзначила високу майстерність хаткіанського пілота, який все ж таки спромігся опустити їх флітер на відносно рівну ділянку піску та гравію. Дейн підняв голову, визираючи із-під власних складених рук. Головний лісничий опікувався пілотом, що лежав непритомним на пульті керування. Капітан Джеліко і Тау уже смикали запряжки своїх пасків безпеки. Навіть одного погляду на передню частину флітера було достатньо, щоб зрозуміти, що він не підніметься у повітря без серйозного ремонту. Його ніс від удару загнувся догори і назад, повністю затуляючи передній огляд кабіни. Однак пілот, враховуючи рельєф навколишньої місцевості, здійснив справжнє диво, посадивши флітер майже без шкоди для його пасажирів. Хвилин за 10, коли пілот нарешті отямився і йому перев'язали рану на голові, вони провели військову нараду. «Навіть зв'язок не працював. Я не встиг нічого передати перед падінням», – прояснив їм ситуацію Азакі. «А наші розвідники іще не картографували цей бік хребта. Через болото у нього погана репутація». Смиренним поглядом Джиліко зміряв висоту на захід від них. «Схоже, доведеться нам тут підніматися». «Тільки не тут», – відповів головний лісничий. «Район кратерного озера нам пішки не здолати. Ми маємо рушати на південь вздовж підніжжя гори, доки не знайдемо придатний для проходу шлях до заповідника». «Схоже, ви взагалі не розглядаєте варіанту залишитися тут і чекати на допомогу», – зауважив Тау. «Цікаво, чому?» «Тому що я маю усі підстави вважати, що будь-який флітер, який спробує нас відшукати, може зіштовхнутися із такою ж проблемою, як і ми. До того ж, із нами немає жодного зв'язку. Мене щонайменше день або й більше, перше ніж нас взагалі почнуть вважати зниклими безвісти. І навіть після цього рятувальникам доведеться прочесати усю північну частину заповідника. Тут банально не вистачає людей, та я можу назвати вам безліч причин, лікарю». «Одна із яких, ймовірно, саботаж?» – поцікавився Джеліко. Азаки знизав плечима. «І таке можливо. Я не надто популярний у деяких районах. Але тут може бути щось згубне для флітерів, як і над болотом. Ми вважали, що район кратерного озера позбавлений впливу болота, але, схоже, це не зовсім так». «Угу. І все ж таки ви ризикнули перелетіти через нього», – подумав Дейн, хоча вголос цього не сказав. «А чи не було це черговою спробою головного лісничого втягнути їх і далі у якісь свої особисті неприємності? Втім, навмисно розбити флітер і змусити їх усіх іти пішки через хащі – це здавалося аж надто авантюрним кроком». Азакі почав вивантажувати з флітера аварійні припаси. Кожен із них мав при собі похідну сумку або рюкзак, але коли пілот витягнув комплекти стазисних поясів, а Джеліко почав їх розпаковувати, головний лісничий тільки похитав головою. «Боюся, вони тут не спрацюють, оскільки енергетичний промінь, який забезпечує їхню роботу, відрізаний від нас горою». Джеліко жбурнув один із поясів на зім'ятий ніс флітера, а тоді натис на ньому кнопку активації кінцем довгого дула стріломета. Потім він жбурнув у звисаючий пояс каменем. Камінь впав на землю, прихопивши з собою і пояс. Сила, яка мала відкинути камінь вбік, не спрацювала. О, чудово! Тау відкрив свою похідну сумку і почав пакувати концентрати. Потім він лукаво посміхнувся. «У нас немає ліцензії на вбивство, сер. Чи заплатите ви наші штрафи, якщо ми будемо вимушені прострілити дірку у комусь, хто оскаржуватиме наше законне право на пересування?» На подив Дейна головний лісничий розреготався. «Тепер ви поза межами заповідника, лікарю Тау. Наші правила на дикі землі не поширюються, але наразі я пропоную вам вполювати якусь печеру, і то бажано до настання темряви». «Леви?» – запитав Джеліко. Дейн мимоволі пригадав чорно-білого звіра, якого зображував Ламбріло, і здригнувся від цієї згадки. Зі зброї у їх розпорядженні були, Дейн перевів погляд на Хаткіан, стрілемет, який носив Азакі, і ще один, який висів на плечі у пілота. Тау та капітан були озброєні бластерами, а він – портативним вогнеметом і силовим лезом, які хоч і вважалися малою зброєю, але були достатньо ефективними, щоб, наприклад, позбавити ентузіазму лева, який аж надто захопився б гонитвою за ними. «Леви, крези, скельні мавпи!» – Азакі затягнув горловину своєї похідної сумки. «Усі вони мисливці або вбивці. Крези висилають наперед розвідників, а взагалі-то вони достатньо великі і грізні, аби не мати природних ворогів. Леви – розумні і вправні мисливці. Скельні мавпи небезпечні, але, на щастя, вони не здатні мовчати, коли відчувають запах здобичі. І тому виказують власну присутність заздалегідь». Коли вони почали підійматися схилом гору, Дейн, озирнувшись, побачив, що, мабуть, Азакі таки мав рацію, коли переконував усіх, що краще покладатися на власні сили, аніж очікувати на порятунок. Навіть якщо відкинути побоювання втратити черговий флітер, було цілком очевидно – їхня розбита машина не залишила на землі жодного помітного згори сліду. Чим вище вони підіймалися, тим менше флітер виділявся на фоні навали каміння навколо. Дейн трохи відстав і поспішав наздогнати інших, коли побачив, як Джеліко стоїть і розглядає у бінокль тінь на поверхні землі, яка позначала болото Мігра. Коли молодший космонавт порівнявся із ним, капітан опустив бінокль і промовив: «Візьми но свого ножа, Торсоне, і піднеси он до тієї кам'яної брили». Він вказав на округлу чорну каменюку, яка стирчала просто із землі, дещо осторонь від путівця. Дейн підкорився, аж раптом лезо ножа смикнулося у його руці. А коли він від несподіванки послабив хватку, сталь леза із силою вдарилася об камінь. «Та це ж магніт!» «Так, і це пояснює причину нашої аварії. І ще ось це». Капітан простягнув йому польовий компас, демонструючи, що стрілка того зовсім з'їхала з глузду. «Отже, ми можемо використовувати гірський хребет як орієнтир», – жваво промовив Дейн, хоча насправді не був цілком впевнений у своїй здогадці. «Так, ти правий, але коли ми знову повернемо на захід, у нас можуть виникнути проблеми». Джеліко опустив бінокль і той вільно повис на шнурку на шиї. «Якщо ця аварія була підлаштована, Його губи зімкнулися, а старий опік від бластера на щоці разом зі щелепою витягнувся. Тоді декому доведеться відповісти на багато питань і дуже скоро. Головний лісничий, сер? Я не знаю. Я просто не знаю, буркнув у відповідь капітан, поправляючи свій рюкзак, і рушив далі. Якщо раніше фортуна підводила їх, то тепер вона їм посміхнулася. Азакі виявив печеру неподалік від гірського струмка іще до заходу сонця. Лісничий принюхався до повітря перед темним отвором, а пілот-мисливець, скинувши спорядження, поповз вперед навкарачки, підіймаючи голову і розширюючи ніздрі, вивчаючи запах, який йшов із печери. Запах? Ба ні. Це був швидше сморід, причому здатний вивернути шлунок непристосованому гостю із іншого світу. Але хеткеанський мисливець озирнувся через плече і заспокійливо кивнув. «Лев, запах старий. Не бути тут щонайменше 5 днів. Це доволі непогано. Навіть застарілий запах лева відлякує скельних мавп. Ми трохи приберемо тут і зможемо нарешті спокійно відпочити», – прокоментував його начальник. Прибирання було легким, бо залишена звіром крихка підстилка із сухого хмизу та трави швидко вигоріла, при цьому дезінфікуючи усе навколо вогнем та димом. Далі, вимівши попіл опалим гіллям, Азакі та Німані принесли декілька жмень якогось листя, яке вони м'яли руками і кидали на підлогу. Від листя йшов дуже сильний аромат, який нейтралізував запах нечистот у печері. Дейн, прямуючи до струмка, щоб наповнити водою фляги, натрапив на невеличке озерце із приємним на вигляд жовтим піском на березі. Добре знаючи, скільки підступних пасток очікує дослідника у чужому світі, землянин обережно перевірив усе навколо, ворушачи пісок палицею. Не знайшовши жодної водяної комахи чи небезпечної рибини, він скинув чоботи, підкотив штани і увійшов у воду. Вона була прохолодна і освіжаюча, однак Дейн не наважився її пити без хімічного очищення. Відтак, перев'язавши ремінцями наповнені фляги, він взув чоботи і повернувся до печери, де на нього уже чекав Тау із пігулками для очищення води. Через півгодини Дейн уже сидів біля багаття, схрестивши ноги, та обертав вертел, на якому були нанизані 3 маленькі пташки, які вполював Азакі. Та його нога, яка була ближче до вогню, почала раптом поколювати. Він зняв черевика. Судомлені пальці, здавалося, збільшилися вдвічі у об'ємі. Він дивився широко розплющеними очима на свої пальці, опухлі, червоні і страшенно болючі на дотик. Тут до нього підсів пілот Німані, уважно оглянув його ногу і наказав зняти 2-й черевик. «Що це таке?» Дейн виявив, що навіть саме по собі скидання 2-го черевика уже схоже на тортури. Німані почав вирізати маленькі прутики, які були ледь товстіші за голку. «Піщаний хробак, відкладати яйця у твоє м'ясо. Ми їх випалити, або ти мати погана нога». «Випалити?» – повторив Дейн і ковтнув слину, бачачи, як Німані підносить палички до вогню. «Випалити!» – твердо повторив хаткіанин. «Випалити сьогодні, трохи боліти завтра. Все добре скоро. Не випалити. Дуже погано!»